Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Po raz pierwszy w historii przyznano medale Virtus et Fraternitas. Początek wakacji i początek zmian dla wyjeżdżających nad morze autostradą A1. O szpiegostwie przemysłowym i o wojnie w przestrzeni okołoziemskiej na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu. 14 osób niosących pomoc polskim obywatelom w ostatnim stuleciu zostało uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie prezydent po raz pierwszy wręczył medale Virtus et Fraternitas. Na uroczystości podsumuje Witold Balach. Odznaczenia zostały przyznane na wniosek Instytutu Pileckiego, którego dyrektor Wojciech Kozłowski podkreślał, że jest to niezwykle ważna misja. Badamy źródła, docieramy do rodzin, aby historie pomocy polskim obywatelom, pomocy często ratującej życie w najtrudniejszych momentach naszej najnowszej historii mogły być usłyszane, zapamiętane i docenione. Wojciech Kozłowski podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za odznaczenie 14 osób, które w prześladowanym, opuszczonym czy skazanym na śmierć widzieli przede wszystkim człowieka. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że medale zostały wręczone za niezwykłe postawy. Za szlachetność, za braterstwo, a przede wszystkim za niezwykle ludzką postawę, za niezwykły humanizm, okazany w czasach bardzo trudnych. Chciałbym, żeby najmocniej wybrzmiało to, że to są odznaczenia od naszej wspólnoty, w wielkim podziękowaniu i szacunku za niezwykły dar serca. Wśród odznaczonych są m.in. osoby, które w czasie II wojny ratowały polskich żołnierzy, Polaków zesłanych do Kazachstanu, czy Żydów skazanych przez Niemców na zagładę. Witold Banach, dziękujemy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiada sprawniejszy przejazd płatnymi odcinkami autostrady A1. 1 lipca na odcinku od Torunia do Gdańska uruchomiony będzie system wideotollingu. Kierowcy, którzy będą mieć aplikację, zamiast płacić przy bramkach, będą mogli uiścić opłatę elektroniczną i sprawnie przejechać dalej. Od 1 lipca uruchomiony zostaje na autostradzie A1 system wideotollingu. Pozwoli przyspieszyć płatności w formie tym razem elektronicznej wszystkim tym, którzy będą posiadali aplikację, która pozwoli płacić w systemie wideotollingu za przejazd autostradą A1. Minister Adamczyk dodaje. Wszystkie bramki na tej autostradzie będą wyposażone w kamery wideotollingu rozpoznające numer rejestracyjny samochodu, pozwalające zwiększyć trzykrotnie przepustowość tych bramek. Na płatnych odcinkach A1 w czasie wakacji często dochodziło do dantejskich scen i potężnych korków. Minister zadeklarował, że będzie chciał, aby system wideotollingu od nowego roku obejmował już wszystkich koncesjonariuszy na polskich autostradach. Przedłużono areszt dla Romana S., byłego zamowca, który miał strzelać do górników kopalni Wujek. A pozostanie on za kratami do 6 sierpnia. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Katowicach. Łukasz Kałuża o szczegółach. Kilka dni temu katowicki sąd rejonowy areszt wyznaczył do 6 lipca. Prokuratura IPN od tej decyzji się odwołała. Instytut uznał, że miesięczny termin byłby niewystarczający do wykonania czynności końcowych w śledztwie. Roman S. został zatrzymany 17 maja w Chorwacji. Usłyszał zarzut zbrodni komunistycznej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości. Mężczyzna jest podejrzany o udział w pacyfikacji strajku górników w kopalni Wujek i strzelanie z broni palnej do protestujących. Romanowi S. grozi do 10 lat więzienia. A w kopalni Wujek, przypomnijmy, zginęło 9 górników, 21 zostało rannych. Na najstarszym lotnisku Paryża, Le Bourget, trwa 53. Międzynarodowy Salon Lotniczy. A są najnowsze konstrukcje i technologie lotnictwa cywilnego oraz wojskowego. Marek Brzeziński. W trakcie salonu można oglądać pokazy takich samolotów jak supermyśliwce wielozadaniowe Rafale, czy także śmigłowce służące do celów wojskowych, jak i cywilnych. Niemal 2,5 tysiąca wystawców pokazuje to, co jest najnowocześniejsze we współczesnej aeronautyce. François Caudron, dyrektor marketingowy firmy Airbus z Toulouse, mówi o najnowszym modelu samolotu pasażerskiego tego koncernu, o A321. On jest wyposażony w silnik najnowszej generacji, znacznie bardziej ekonomiczny od poprzednich. Spokojnie przeleci z Nicei do Waszyngtonu. Na Le Bourget w tym roku wiele mówi się o szpiegostwie przemysłowym, jak i o wojnie w przestrzeni okołoziemskiej. Między innymi chodzi o zwalczanie krążących tam satelitów szpiegowskich. To główny cel francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Skonstruowanie takiego systemu, który uniemożliwiłby szpiegowanie z kosmosu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

inside. You say it's been a while and you're thinking about bringing it out. Just style by them butter cheeks peeking out of that bikini bottom. Seen them and then I got them. You with your best friend, but you call her your wifey. And y'all both gorgeous. I'm rocking the Saks Fifth short set. And y'all do everything together. BFF, we just met. Now it's us three. It must be fate. And I got a lot on my plate, but I can make some time for you if you wanna escape. It's okay, by the poolside is where we should lay. You gotta lose your inhibition and get carried away. You got me Cool Kids i Summer Jam. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Co prawda do kalendarzowego lata zostało nam jeszcze kilka dni, ale skoro duża część naszego społeczeństwa świętuje dzisiaj takie oficjalne rozpoczęcie wakacji, to myślę, że jest to doskonały moment, żeby sekcja rytmiczna zabrzmiała właśnie w rytmie tego typu nagrań. Nie będziemy więc gonić za nowościami, chociaż takowe też w sekcji się pojawią, ale sporo moich faworytów z ostatnich kilku lat na cechowaniu właśnie takim słonecznym vibe'em dzisiaj w sekcji wybrzmi. W związku z tym to pierwsze nagranie, jeden z letnich klasyków już dzisiaj, The Cool Kids, 2011 rok i album przewrotnie zatytułowany Kiedy ryba jeździ na rowerze. Takie rzeczy się mogą wydarzyć chyba tylko w wakacje. Będą też adnotacje festiwalowe, bo przecież jutro Tauron, nowa muzyka się rozpoczyna, więc nie pominiemy tego wydarzenia. Gdyby ktoś chciał się ze mną kontaktować, to oczywiście zachęcam. marta.malinowska@polskieradio.pl. Yeah, it's my yard, get the fuck out my yard. DC Melon, baby, know I go hard. Look, Southwest niggas make the gun spark. I say I love her cause I take it from the heart. Ass thighs wanna taste, I like hard. Gold link is a black work of art. I don't need no friends in my life. I don't need no girl to get high, huh? I just need a boat and a tan. And a black girl with a 5-year plan. Who's in school with a kid trying to be the best she can. And she drive a good kid, man, city minivan, look. No bad vibe could I enter my yard. No bad vibe could I enter my yard, no. No bad vibe could I enter my yard. Enter my yard, enter my yard. No bad vibe could I enter my yard. No bad vibe could I enter my yard, no. No bad vibe could I enter my yard. Enter my yard, enter my yard. Look, blighted blam, blam to them fall. I'm so fly, I'm looking like a fashion catalog. Scary motherfucker, making rappers disappear. Burning up in fire while we drunkin' through the fog. Don't you change up, girl, you're all I got. Kissing you like a game winning jump shot. Rap the new pop, go link the new pop. And I gotta get this money while we build a new rock. The ills, baguettes, and the diamond rings. The fast cars, the women, designer things. The big houses, fast talk, personal things. It's all the shit I got and remain the same. Look. No bad vibe could I enter my yard. No bad vibe could I enter my yard. No, no bad vibe could I enter my yard. Enter my yard, enter my yard. No bad vibe could I enter my yard. No bad vibe could I enter my yard, no. No bad vibe could I enter my yard. Inna my yard, inna my yard. Bad man not talk, we snap. London, me walk. No bad boy for me, yard, I hear the thing back. Gally, them a call, see the money in the car. Sell the earring off, rum, rum, I could start tell me. He bust a champagne, then he watch with me. He had the liquor and the big tree, me. No commercial in my circle. Potent herb and a sweet, sweet girl. Take you around the world. No, no, no, bad vibe in my yard. In a my yard. In a my yard, in a my yard. No bad vibe could I in a my yard. No bad vibe could I in a my yard. No, no bad vibe could I in a my yard. In a my yard, in a my yard. No bad vibe could I in a my yard. No bad vibe could I in a my yard. No, no bad vibe could I in a my yard. In a my yard. Ten klasyczny jamajski redeemowy vibe pojawił się w utworze Goldlinka zatytułowanym Yard. To jedna z propozycji z jego najnowszego drugiego albumu Diaspora, który ja anonsowałam przy okazji ubiegłotygodniowej audycji, bo dokładnie w środę ten album miał premierę. Jak wskazuje tytuł, jak można było usłyszeć w singlu Yard, jest to album, który w dużej mierze opiera się na takim koncepcie, że świat, a przynajmniej ten muzyczny, jest dużo mniejszy niż może nam się wydawać i że wszelkie dźwięki z muzyki popularnej prędzej czy później mogą odnaleźć się w jednym miejscu, w związku z czym Goldlink postanowił zaprosić na ten album gości z przeróżnych stron świata, między innymi producentów z Los Angeles, Gany czy Kenii, ale także tych gości głosowo-wokalnych, bo w utworze Yard mogliśmy usłyszeć trio Western pochodzące z Londynu również. To teraz przeniesiemy się do Lizzo. Sporo o niej się mówi w 2019 roku, bo podpisała oficjalny kontrakt wydawniczy, no i też robi ogromne wrażenie na festiwalach, między innymi po tegorocznej Primaverze właśnie krytycy, ale również słuchacze zachwycali się nad tym, że urodziła się właśnie nowa gwiazda muzyki pop. My zagramy utwór z jej poprzedniego wydawnictwa Coconut Oil z 2016 roku i to będzie nagranie pod tytułem Deep. And I love you, baby, I give my soul. You and I can't steal the feeling, I love it. You want you and you can't fuck it up, you know, self-control. Weed it out and come get your girl, oh yeah, yeah. Call me my long, long lost companion. Prove that my love is sometimes crazy. Feel it all, yeah, yeah. You're wrong and right, you can't figure out. You're so defensive. Day and night like insomnia. Oh, yeah, yeah, yeah. Call me my long, long lost companion. Prove that my love is sometimes crazy. my door. Love ain't a rodeo. I'll never rescue you. Love ain't no Romeo. Get what you're asking for. Mocno letnim akcentem również Lizzo i utwór Deep. Skoro przywróciłam wspomnienia z festiwalu Primavera, to chyba warto teraz zwrócić się ku temu, co przed nami i to w tej najbliższej przyszłości, bo podejrzewam, że część z Państwa przygotowuje się do festiwalu Tauron Nowa Muzyka już od dłuższego czasu, który przecież startuje jutro. Postanowiłam zatem wybrać artystów, których sama chciałabym polecić i którzy może nie są zaznaczeni na plakatach największą czcionką, ale również należą do grona tych, którzy są zasłużonymi twórcami, przede wszystkim w obszarze muzyki elektronicznej, no bo przecież to właśnie taka dominuje na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Drugiego, trzeciego właściwie dnia, czyli w sobotę, w takich godzinach przejściowych, kiedy to noc zamienia się w dzień, na jednej ze scen pojawi się Roman Flügel, postać, która dodaje absolutnie dużo kolorytu nie tylko niemieckiej scenie, ale w ogóle globalnej scenie klubowej, uciekający od jakichkolwiek stereotypów i szufladkowania go w brzmienia muzyczne i zawsze sprawiający słuchaczom dużą radość niespodziankami, które im serwuje, grając DJ sety, bo w takiej formule właśnie Roman Flügel wystąpi na festiwalu Nowa Muzyka. Gramy utwór z jego albumu Fatty Folders. Roman Flügel, czyli jeden z artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji festiwalu Nowa Muzyka, na pewno zadba o sporą dawkę energii w tych godzinach wczesnoporannych. Kolejna postać, na którą według mojego gustu warto zwrócić uwagę, to Fatima Al-Kadiri, powracająca do Polski po krótkiej przerwie wydawniczej, bo działa od wielu, wielu lat jako producentka, jako DJ-ka, także współpracująca z różnymi projektami artystycznymi. W tym momencie raczej przygotowująca się do swoich live aktów. Jeden z nich będzie można usłyszeć w sobotę na scenie Future Carbon o godzinie 22. Przy okazji też zwracam uwagę na występujący na tej scenie polski kolektyw Oramix, który zasili swoimi szeregami muzyczne doznania podczas festiwalu w piątek i w sobotę. Ja Fatima Al-Kadiri miałam okazję słyszeć dwa razy. Raz podczas festiwalu Unsound, raz na festiwalu OFF, kiedy to występowała z projektem Future Brown. Co się tym razem wydarzy, nie wiem, dlatego też polecam, bo ta niewiadoma na festiwalach jest jedną z największych atrakcji. A posłuchamy utworu Shanghai Freeway, który pochodzi z jej mojego ulubionego albumu Asiatisch z 2014 roku, a że ukazał się on nakładem wytwórni Hyperdub, to również dobrze wpisuje się w nasz cykl przypominający dokonania tego labelu z okazji jego 15-lecia. Thank you. wciąż przemieszczająca się Fatima Al-Kadiri, co słychać w jej nagraniach. To ostatnia z moich propozycji tauronowych i od razu z załączeniem życzeń jak najlepszych muzycznych wrażeń dla wszystkich tych, którzy wybierają się do Katowic na najbliższych kilka dni. Wracamy zatem do serii letniej, która dyktowana jest właśnie ciepłymi rozwiązaniami dźwiękowymi. Nie dziwi zatem, że Toruj Mła i Channel Tres postanowili połączyć swoje siły. Jak na razie ta główna część ich działania to wspólna trasa koncertowa, ale z tej okazji Channel Tres, który jest równie barwną postacią jak Czas Bandik, postanowił nagrać remiks jego utworu z ostatniej płyty Who I Am. I'm not the one who's running out of time. Channel Tres i Toro i Mua to nie jedyne spotkanie muzyczne dwóch producentów i artystów, z którym będziemy mieli do czynienia jeszcze w dzisiejszej sekcji rytmicznej, ale na razie powrót do tych letnich motywów. Utwór, który za chwilę pojawi się w naszej audycji, ma już długą historię i właściwie płyta nadal uznawana jest za jeden z najciekawszych albumów XXI wieku, wydana na początku lat 2000. Pierwotnie miała być konceptem, historią o poszukiwaniu miłości, która przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego, z kraju do kraju i ciągle ta jedna osoba jest o krok do przodu. Później koncept okazał się zbyt oczywisty, w związku z czym twórcy tego krążka odeszli do mniej dopowiedzianych historii. Efekt można usłyszeć właśnie w tym utworze tytułowym, otwierającym całe wydawnictwo. Have a good time now. Welcome to paradise. Paradise. Thank you. The Avalanche z Since I Left You w sekcji rytmicznej. Pan Bartosz napisał, że pamięta, jak w 2003 roku widział teledysk do tej piosenki w nieistniejącej już stacji telewizyjnej, bo tak działa właśnie album The Avalanche. Nie tylko przywołuje wspomnienia, ale znam też historię osób, które pod jego wpływem decydowały się na podjęcie tych może mniej racjonalnych, trochę bardziej szalonych decyzji, a dzisiejszy dzień ma być właśnie takim początkiem lepszego jutra, o czym będą nas za chwilę przekonywać Jamie XX, Young Tak i Popcan. Good times, there's gonna be good times. I know there's gonna be work every day till the meetings. I fit on it up on the weekends. Boss I toast to your real friend. Tell me why you're drinking, yeah. Keep running up all the money we owe. Good times, good times. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. If that little bitch walk up tripping, she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. Didn't go fast, she speed racing. We go wild, walk to bedtime. She my boss like on grandson. Come here, play, I'm molested. I let her write me my suggestions. Pop quiz, it's a pop quiz. All my money coming clean, you can't pop this. She got that pussy locked up like Lost Mule. Watch out, come to my lights like a radio. Me and Poppy on the same pills. Diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. Come here, I'll always take you back for good your sex appeal. Come over, good time, what's a bad one? You say you want, give me something long time. Me do you see, no something like crime. I make you see this time. I know there's gonna be good time. I say what I did, you know, bro. Good time, there's gonna be good time. Good time. Thugga, thugga. Even in the summertime, me and La Shawty cut her. I swear to God, I'ma take me to God's struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a Usher. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm started screaming free on phone and doo-loo. Every time I have a good time, doo-doo-doo. Good time, baby. Come on, back, good time, but some bad vibe. You say you want, give me something long time. Me do you see, something like crime. I make you see. I Know There's Gonna Be Good Time, czyli Jamie XX z jego albumu In Colors z 2016 roku. Kontynuatorem tej stylistyki, którą mogliśmy usłyszeć w poprzednim utworze, współcześnie jest Octavian, chociaż on zbiera różne odłamy brytyjskiego brzmienia, wcielając je w swój własny wizerunek, grywany już wcześniej w sekcji rytmicznej, między innymi ze względu na to, że został wyróżniony mianem BBC Music Sound. To taki cykl, który zawsze zwraca uwagę na najbardziej obiecujące młode postaci ze sceny muzycznej. Do usłyszenia w Polsce na OFF Festiwalu. To warto również podkreślić i przy okazji możemy zwrócić uwagę na fakt, że Octavian wydał kilka dni temu mixtape zbierający jego dotychczasowe nagrania, ale jest tam też kilka nowych utworów. Endorphins, tak jest to wydawnictwo zatytułowane, a w utworze Feel It pojawił się razem z Theophilusem Londonem. I can feel the freedom. Tell me what you're thinking. must be out of your mind, must be out of your mind, out of your mind, out of your mind. Are you dumb or you're out your mind? You must be out of your mind, out of your mind, out of your mind. Roll through the city, you're rolling with me. You're like shit, man, it's called go fast. Do the lights low, black windows, you can't see us. Tell her you belong in the dark, you're a star. I know they wish that they ride like me. And your fake friend told you not to rock with me. I think they mad cause they not like me. Won't you tell them, baby girl? You know young T skank up her tongue ring. Grip up her backside, back up her bum bum. Yeah, rip her pum pum. Get this a rock cold, this a ting lock bro. Yeah, T and hot cold. Did you feel it? Feel it? Feel it? Feel it? Feel it? Feel it? Feel it, make it go moving. Feel it, make it go moving. Yeah, you must be out of your mind. You must be out of your mind, out of your mind. Are you dumb if you're out your mind? You must be out of your mind, out of your mind, out of your mind. You got that big ass on the dance floor. Would you give me that up? Some more. What is it that you asked for? Just give me that love, give me some more. Don't you feel it, feel it, feel it, feel it. Make it go moving. Feel it. Make it go moving. Feel it. Make it go moving. Would you feel it, feel it, feel it, feel it. Make it go moving. Feel it. Make it go moving. Feel it. Make it go moving. Yeah, yeah. Out of your mind, you must be out of your mind, oh, out of your mind, out of your mind. Are you dumb or you out your mind? You must be out of your mind, oh, out of your mind, out of your mind. You got that big ass on the dance floor. Would you give me that up, give me some more. What is it that you ask for? Give me that love, give me some more. You got that big ass on the dance floor. What is it that you ask for? Give me that love, give me some more. Na pewno bardzo cieszy to, że Theophilus London chętnie pojawia się gościnnie w utworach swoich londyńskich przyjaciół, natomiast oczekiwania na jego najnowszą płytę zaczynają powoli chyba denerwować jego fanów, bo zapowiadają już na dobrą sprawę od paru lat, a na razie cisza. Ciszy nie będzie jeszcze przez najbliższych kilka minut, bo przed nami ostatnie nagranie w dzisiejszej sekcji rytmicznej. To debiutancki album artysty, który nazywa się Lucky Day. Polecam wszystkim tym, którzy spragnieni są nowego R&B z ciekawymi i naprawdę sensownymi kompozycjami, bo tej muzyki wychodzi teraz dużo. Może nie jest ona specjalnie popularna w naszym kręgu kulturowym, ale sporo jest też kalek po prostu dźwiękowych, a Lucky Day rzeczywiście korzysta z dorobku tego brzmienia, ale robi to w wyjątkowy sposób. Try Your Fire, tak jest zatytułowane to nagranie. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Baby, you're hot, fox, you're hard to get to, don't put your name. Own it. What you do, it's true. Believe ya, need to make you my duty if you want it. So tell me everything you wanna say. How we make it anyway if we don't play? Anybody suggest my number, how you pass me? I put the stick to your bed, but hey, babe. Just don't leave me guessing. I'm out in the corner where you left me. Been waiting on you like you're a blessing. Want you the long way. Can I get it to you? Can I get it to choose? You might say goodnight. Looks like a long time. Yes, it is. The further I get away from you, I lose the light. You make me try your fire.